ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 230वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 11वें अधिकरण तक देखा था। पृष्ठ संख्या 1353, अधिकरण संख्या 12, शीर्षक है सौत्रामण्यादेः चयनात्यंगताधिकरणम्। सौत्रामण्य आदि का अग्नि चयन की अंगता का अधिकरण, अग्नि चयन अंगी और सौत्रामणि अंग, तो सौत्रामणि आदि का अग्नि चयन आदि की अंगता का अधिकरण, उसका अंगत्व सिद्ध किया जाएगा यहां पर। वैसे अंगांगी भाव हम देखते ही रहते हैं, पता लग जाता है, लेकिन यहां कुछ विषय उठा करके, एक वाक्य उठा करके उस वाक्य के आधार पर चर्चा चला रहे हैं। वाक्य है अग्निम चित्वा सौत्रामण्या यजेत। अग्नि का चयन करके, अग्नि मतलब वो चबूतरा स्तंडिल, तो अग्नि का चयन करके इष्टिकाओं से सौत्रामण्या यजेत, सौत्रामण्य याग करे, सौत्रामणि से यजन करे। ये एक उदाहरण है, शीर्षक में जो आदि लगा करके कहा गया उसमें ये पहला है। अब इसके अंदर क्या अंग अंगी भाव हमें प्रतीत हो रहा है इस वाक्य से? सौत्रामणि अंगी है और अग्नि चयन अंग है, इस रूप में देख रहे हैं आप कि अग्नि चयन को करके उसके ऊपर सौत्रामणि याग करेगा, तो अग्नि चयन एक साधन के रूप में आया इस दृष्टि से दिख रहा है। लेकिन शीर्षक क्या दिया इन्होंने, सौत्रामण्यादेः अग्नेः चयनांगता, वो अग्नि चयन का अंग बनेगा, सौत्रामणि का अग्नि चयन का अंगत्व है। अब प्रतीति प्रथम दृष्टिया क्या हो रही है, अग्नि चयन अंग है, सौत्रामणि अंगी है, लेकिन यहां जो कहा जा रहा है वो क्या, अग्नि चयन अंगी है और सौत्रामणि अंग है। जो शीर्षक दिया हुआ है ना उसमें अंग अंगी भाव दूसरे ढंग से है, अथवा यहां पर काल का कथन किया जा रहा है कि सौत्रामणि कब करें, अग्नि चयन के बात करके। आप अंग अंगी भाव इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अग्नि चयन को सौत्रामणि के साधन के रूप में देख रहे हैं और अग्नि चयन सौत्रामणि से ही जुड़ी हुई बात है, कोई अलग चीज नहीं है, ऐसा मान करके ये कथन है। दूसरा एक और उदाहरण है, वाजपेयेन इष्ट्वा बृहस्पति सवेन यजेत। वाजपेय से यजन करके बृहस्पति सव से यजन करें, यहां भी वो की वही बात है कि क्या इनमें अंगांगी भाव है। जो शीर्षक है उसके अनुसार क्या बनेगा, वाजपेय ये अंगी है और बृहस्पति सव ये अंग है, यानी पहला वाला शब्द अंगी, दूसरा वाला अंग। जैसे वहां पर अग्नि चित्वा सौत्रामण्या यजेत, ऐसे ही यहां पर वाजपेय ये न इष्ट्वा बृहस्पति सव ये न यजेत, इनमें पहला वाला तो अंगी और दूसरा वाला अंग, ये सिद्धांति प्रस्तुत कर रहा है, सिद्धांति का ये है। लेकिन यूं वाक्य से तो हमें पता नहीं लग रहा है, यहां पर इसमें संदेह भी है। तो क्या कहते हैं, तत्व संदेह किम अंग प्रयोजन संबंध उत एष उत कालार्थ संयोग इति। अंग को बताने के लिए अंग प्रयोजन रूप संबंध है यहां पर, अंग को बताना, अंग ही है प्रयोजन जिसका, अंग को बताना, अंगत्व बताना, ऐसा ये वाक्य है, अथवा ये काल के निदर्शन के लिए है, क्योंकि दोनों जगह पे चित्वा और इष्टवा तो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो समान कर्तृक है और पूर्वकालता को बता रहा है, यानी इसकी उत्तरकालता, यानी काल को बताने के लिए ये वाक्य कहे गए हैं। तो अंगांगी भाव न भी देखें तो हमारे को काल की दृष्टि से तो लगेगा, और खासतौर से वाजपेयी ने इष्टवा बृहस्पति सवे ने यजेत, यहां तो हम अंगांगी भाव देख ही नहीं सकते, वहां पर तो अग्नि चयन में हमने बताया कि भाई स्तंडिल चबूतरा पीठी का वो अंग के रूप में देखी जा सकती है, पर यहां तो ऐसा भी, यहां तो ऐसा भी नहीं कर सकते हम, तो लग रहा है कि दो स्वतंत्र स्वतंत्र है और इसमें काल की विधि की गई है। देखिए चर्चा चला रहे हैं ये, इस पे सिद्धांती कहता है समवाये चोदना संयोगस्य अर्थवत्वात्, तो समवाय का मतलब यहां पर है वो एक साथ है, एक साथ तब होगा जब उनमें अंग अंगी भाव होगा, क्योंकि अंग अंगी का ही अंग, अंग जो होता है वो अंगी से ही जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ी हुई चीजें होती हैं, अगर दो स्वतंत्र हो तो उनमें अंगांगी भाव तो नहीं बनेगा, ये अपना अलग है ये अलग है, अंगांगी भाव का कोई मतलब नहीं है, अंगांगी भाव तभी होगा जब संबंध होगा यानी समवाय होगा। तो समवाय चोदना, ये जो समवाय है अंगांगी संबंध है इसी में ये चोदना है, इनके जो कथन है उसको समवाय को बताने वाले संयोग से अर्थवत्वात्, तभी इनका परस्पर संयोग ये जो कथन है ये जो परस्पर संयोग बताया ये तभी अर्थवान होगा यानी सार्थक हो पाएगा, नहीं तो इनमें सार्थकता नहीं बनेगी, इसलिए इनमें अंग अंगी भाव है। भाष्य में अंग प्रयोजन संबंध इति ब्रूमः, काल लक्षणा नहीं है, अंग को बताना अंग प्रयोजन संबंध इनके बीच में है। एवं ही श्रुति विनियुक्तो अर्थः, ऐसा ही श्रुति से विनियुक्त अर्थ देता है, श्रुति विनियुक्त जो अर्थ है वो भी यही है, श्रुति विनियुक्त मतलब यजेत इस शब्द से, यानी कर्म की विधि है, यहां पर कर्म करने को कहा गया है। सौत्रामण्य यजेत और बृहस्पति सवेना यजेत, दोनों जगह जो यजेत है ये श्रुति संयोग इसी बात को कह रहा है, इतरथा कालो लक्ष्येत, नहीं तो काल की लक्षणा करनी पड़ेगी, और श्रुति लक्षणा विषय च श्रुतिर न्याया न लक्षणा, श्रुति और लक्षणा के संबंध में उनमें संशय होने पर श्रुति न्याय है लक्षणा न्याय नहीं है। तस्मात अग्न्यंगम सौत्रामणि और वाजपेयांगम बृहस्पति सव इति, तो सौत्रामणि तो अग्नि का अंग है और बृहस्पति सव वाजपेय का अंग है। अब इसमें इन्होंने कहा यजेत, इससे तो ये तो श्रुति से पता लग रहा है, श्रुति अर्थ है ये, अंगांगी भाव श्रुति से पता लग रहा है, और काल की लक्षणा काल को करेंगे तो लक्षण लक्षणा हो जाएगी, तो श्रुति और लक्षणा, अब ये देखते हैं कि इसमें काल की लक्षणा कैसे है, पहले विषय आ चुका है ये, तो इसमें काल की लक्षणा माने या काल को श्रुति से कहा हुआ माने, हम क्या अर्थ ले रहे हैं काल की लक्षणा में, कि इसके बाद में इसको करना चाहिए, अग्निम चित्वा सौत्रामण्य यजेत अथवा वाजपेय न इष्टवा बृहस्पति सवे न यजेत। अब यहां जो काल का अर्थ आ रहा है, काल का बोध हो रहा है कि वाजपेय के बाद में बृहस्पति सव से यजन करे, बृहस्पति सव का काल बताया जा रहा है बाद वाले का, ये काल किससे पता लग रहा है हमें इस वाक्य में, इस वाक्य में काल को बताने वाला कौन है, त्वा प्रत्यय, तो त्वा प्रत्यय काल को बता रहा है, तो त्वा प्रत्यय किस काल को बताने में आता है, पूर्व के काल को बताने में आता है, समान कर्तृकयो हो पूर्व काले, पूर्व काल वाली जो क्रिया है, समान कर्तृक दो क्रियाओं में पूर्व काल वाली क्रिया है उसमें उसको बताने में उससे त्वा प्रत्यय होता है, अर्थात त्वा प्रत्यय पूर्वकालिकता को बता रहा है, उत्तरकालिकता को नहीं बता रहा है, लेकिन उत्तरकालिकता हमारे को अवगत भी हो रही है, वो किस आधार पे हो रही है, नहीं यजेते से उत्तरकालिकता कहां से है? यजेते से यजन का है केवल। उत्तरकालिकता का बोध हमें कैसे हुआ? पूर्व की अपेक्षा से हुआ। यानी उत्तरकालिकता को कहने वाला कोई शब्द या प्रत्यय यहां पर नहीं है, प्रत्यय तो पूर्वकालिकता को कह रहा है, तो इसलिए उत्तरकालिकता वाला अर्थ परोक्ष अर्थ हो गया, यह लाक्षणिक अर्थ हुआ। और यजेता से जो श्रुति है, अगर हम पूर्वकालिकता को लेंगे तो वो भी श्रुति से ही आ रही है। जैसे यजेता से यजन का अंगांगी भाव की दृष्टि से अगर वो लेंगे, यजेता से श्रुति है तो त्वा भी श्रुति है यदि पूर्वकालिकता अर्थ लेते हैं तो। लेकिन चूंकि हम इसे उत्तरकालिक अर्थ ले रहे हैं जो कि शब्द नहीं कह रहा है, हम लक्षणा से जा रहे हैं उसमें, तो ऐसे में श्रुति और लक्षणा में श्रुति बलवती है, इसलिए यहां काल की काल का कथन नहीं है, ये काल की लक्षणा नहीं है। ये इस वाक्य में काल को बताने के लिए ये वचन नहीं है। इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है तीसवां सूत्र, काल श्रुतौ काल इति चेत, काल की श्रुति होने से, काले इति चेत, ये काल में लक्षण है, काल की श्रुति है वो कैसे है? भाष्य में कहा एवं चेत पश्यसि अंग प्रयोजन संबंध इति। अगर ये पूर्व पक्षी सिद्धांति को कहेगा कि आप अंग प्रयोजन संबंध मान रहे हो तो अतः काल विधान विधानम कस्मान न भवति, काल का विधान क्यों नहीं मान लेते हैं हम यहां पर? क्यों? काल विधि रूपो ही शब्द, ये जो शब्द है वो काल की विधि के रूप में ही है। कौन सा? चित्वा, ये शब्द चित्वा को ही खोल रहे हैं। चयने अभिनिर्वृत्ते इति, चयन का मतलब, चित्वा का मतलब क्या है? चयन के हो जाने पर, तो ये तो काल को बता रहा है। इसी तरह से इष्टवा भी करेंगे, चित्वा और इष्टवा दोनों ही, तो यहां पर काल लक्षणा होनी चाहिए। और हम लोग भी जब त्वा प्रत्यय का प्रयोग देखते हैं वाक्यों में तो हम प्रथम तक काल पे ही चले जाते हैं, वहां पर उस वाक्य का विधेय क्या है तो हम काल को ही वहां पर देखने लग जाते हैं, त्वा को देखते ही, सामान्यतः हम ऐसा ही करते हैं। इसके ऊपर सिद्धांत कह रहा है 31वां सूत्र, न असमवायात असमवायात प्रयोजने न स्यात। न ये तो निषेध कर दिया कि नहीं, आपका कथन ठीक नहीं है, काल की लक्षणा यहां नहीं हो सकती। क्यों? प्रयोजने न असमवायात, फल के साथ में इसका समवाय न होने से, एक तो ये है, एक है शब्दार्थ के साथ इसका समवाय न होने से, जो शब्दार्थ है उसके साथ में इनका आपस में दोनों का संबंध नहीं बन रहा है और ये दोष हो जाएगा। यदि हम शब्द के अर्थ के साथ में उसका संबंध नहीं होगा, प्रयोजन शब्द का प्रयोजन, यहां प्रयोजन मतलब शब्द का प्रयोजन, और शब्द का प्रयोजन क्या होता है? अर्थ को बताना, तो यह प्रयोजन का मतलब है अर्थ। अर्थ का समवाय न होने से आप ऐसा करोगे, काल पे जाओगे तो ठीक नहीं है, दोष के रूप में बताया जा रहा है। भाष्य देखिए, नहीं तदेवम, ये ठीक नहीं है, असमवायात, ये हेतु है क्योंकि इनमें परस्पर समवाय नहीं है, संबंध नहीं है। किन में नहीं है? तो आगे यहां लिखा है शब्दार्थे न इत्यर्थ, फिर पूर्ण विराम है, शब्द प्रयोजन न शब्दार्थश्चयनम। तो यहां पर संशोधन कीजिए, जो शब्द प्रयोजन न है इसको उठा करके तीर का निशान लगा के इसको शब्दार्थे न इत्यर्थ से पहले ले लीजिए। तो असमवाय तो सूत्र का भाग हो ही गया, अब जो सूत्र में प्रयोजन न है इसको इन्होंने खोला शब्द प्रयोजन न, और शब्द प्रयोजन न को खोला शब्दार्थे न इत्यर्थ, तो शब्द तो जो का तू ही है, प्रयोजन की जगह उन्होंने शब्द दूसरा रखा अर्थ, तो शब्दार्थे न इत्यर्थ, तो शब्दार्थ से शब्दार्थ के असमवाय के कारण। और शब्दार्थ क्या है? तो कहा शब्दार्थश चयनम, शब्दार्थ तो यहां पर चयन को बता रहा है। चित्वा जो है ये चयन को बता रहा है। तेन असमवाय स्यात् सौत्रामण्यः, सौत्रामणि के साथ इसका समवाय नहीं हो सकता। चयन के साथ में सौत्रामणि का, तो तेन असमवाय स्यात् सौत्रामण्यः और वाजपेयेन च बृहस्पति सवस्य, वाजपेय के साथ में बृहस्पति सव का भी असमवाय होगा, आपस में संबंध नहीं है। प्रकरणम च बाध्यता, और इससे प्रकरण की भी बाधा हो जाएगी जो प्रकरण चल रहा है। क्या है? अग्नि प्रकरणे श्रूयमानो अग्नेर धर्मो गम्यते यागः। प्रकरण की बाधा को बता रहे हैं कि ये अग्नि प्रकरण में अग्नि का धर्म अगर कहा गया है, ये जो याग है ये अग्नि का ही धर्म कहा गया है। अग्नि के प्रकरण में श्रूयमान जो याग है वो अग्नि का धर्म जाना जाएगा, क्योंकि प्रकरण अग्नि का है। अग्नि का मतलब वो चिति जो मनती है उसका, उसके प्रकरण में अग्निम चित्वा ये जो लिखा है, प्रकरण अग्नि चयन का है वहां पर, तो ये उसी का धर्म माना जाएगा। और वाजपेय प्रकरण है, वाजपेय ऐसे, और वाजपेय के प्रकरण में बृहस्पति सब है तो वाजपेय का धर्म माना जाएगा। इतर्था तयो प्रकरण अन्यस्य धर्मः कालो गम्येत। नहीं तो यहां पर इन दोनों के प्रकरण में अन्य का धर्म, किसी और का धर्म काल समझा जाएगा। काल को यहां पर धर्म के रूप में लेंगे, इसको कब करना है वो अन्य का धर्म होगा, फिर यहां इस प्रकरण में क्यों पढ़ा हुआ है? तस्मात अंग प्रयोजन संबंध है इति, इसलिए इनमें अंग प्रयोजन संबंध है, काल की बात नहीं है। काल का संबंध समवाय के कारण से होता है, तो इन्होंने कहा कि असमवाय प्रयोजन ही न से। अग्नि का प्रकरण है तो अग्नि का चयन करके सौत्रमण्या ये जेता, इसमें उसका चिति का धर्म ये माना गया है। अग्नि का यानी चिति का धर्म ये माना जाएगा, तो ऐसे में सौत्रमणि अग्नि चयन का अंग माना जाएगा। और वाजपेय ने इष्टवा बृहस्पति सवे ने यह जेता है, तो यहां पर बृहस्पति सव, क्योंकि वाजपेय के प्रसंग में लिखा हुआ है, इसके लिए बृहस्पति सव वाजपेय का अंग माना जाएगा। अच्छा जी, इसी अनुच्छेद की ऊपर से जो दूसरी पंक्ति है, तेन असमवाय स्यात् सौत्रमण्य, तो ये असमवाय क्यों होगा जी सौत्रमण्य का? शब्द से जुड़ नहीं रहा है ना, शब्द के साथ में इसका संबंध नहीं जुड़ रहा है। इन्होंने हिंदी में लिखा है फल के साथ में संबंध नहीं है, लेकिन ये जो भाष्य है उसके अनुसार बनेगा शब्दार्थ के साथ में संबंध न होने से, शब्दार्थ के साथ में संबंध न होने से, क्योंकि शब्दार्थ तो यहां पर चयन को कह रहा है, काल को नहीं कह रहा है। शब्दार्थ में हम प्रत्यय की प्रधानता मानेंगे, वो काल को ही केवल लक्षित कर रहा है वो तो, लेकिन वो तो लक्षणा में जाएगा, मुख्य जो अर्थ है वो तो चयन से संबंधित है, तो इसलिए दोनों का आपस में संबंध नहीं बनेगा। संबंध कब बन रहा है? जो काल की दृष्टि से जब कथन करेंगे ना, वो संबंध नहीं बन रहा है। अग्निम चित्वा सौत्रमण्या यजेत, अब इनका काल की दृष्टि से संबंध है, वो संबंध नहीं बनेगा, ये संबंध नहीं है ये कहना चाहते हैं यहां पर। इसी तरह वाजपेयी ने इष्टवा बृहस्पति सभी नहीं, अंगांगी भाव रूप संबंध तो ये स्वीकार कर ही रहे हैं, अंगांगी भाव तो होगा लेकिन वो नहीं होगा। और इसमें दोष इस रूप में प्रकट किया गया है कि यदि यहां पर काल का विधान हो तो संबंध का नहीं हो सकता, दो विधि होने पर असंभव हो जाएगा ये। हाँ रुकिए, तो ये परमाधिकरण हुआ सौत्रमण्यादि नाम चयनात्यंगताधिकरणम। आगे देखिए, अब इसी शैली के दूसरे वाक्य ले रहे हैं, जैसा कि इनका हमेशा होता है। अब पहला एक उत्तर दे दिया, अब उसी आधार पर अन्य वाक्य भी लेंगे, क्या यहां पर भी अंगांगी भाव है या तो यहां काल लक्षण है, उस तरह के उदाहरणों को आगे अपवाद स्वरूप जो है उनको कुछ लेंगे। तो तेरहवें अधिकरण का शीर्षक है वैमृधस्य पौर्णमासी मात्रांगता अधिकरणम। इसमें भी अंगांगी भाव ही सिद्ध करेंगे, रचना वैसी की वैसी ही है, तो आप प्रत्यय या तो लेप प्रत्यय, तो वैमृत, इसको वैमृत न्याय के नाम से बोलते हैं इस अधिकरण को। तो वैमृत, वैमृत वैसे एक देवता का इंद्र का नाम है, इंद्र को वैमृत बोलते हैं। तो वैमृदस्य वैमृद का पौर्णमासी मात्रांगता अधिकरणम, ये केवल पौर्णमासी मात्र का अंग है, अंगत्व तो रहे इसका लेकिन वो केवल पौर्णमासी का है, यानी अमावस्या का नहीं है, दर्श पौर्णमास में से दर्श का नहीं है, केवल पौर्णमास का है। इससे संबंधित यहां पर चर्चा चलेगी, अंगांगी भाव तो फिर भी यहां पर मान ही रहे हैं। तो दर्शपूर्ण मास है आमनंती, दर्शपूर्ण मास में ये एक वाक्य मिलता है, संस्थाप्य पौर्णमासीम वैमृधम मनु निर्वपति, ध के बाद में म कर लीजिए, वैमृधम अनुनिर्वपति। तो पौर्णमासी को संस्थाप्य पौर्णमासी उसको करके वैमृत के लिए वैमृत का अनुनिर्वाप करता है इति। तो तत्र संदेह किम उभयांगम वैमृत, ये जो वैमृत है ये उभयांग है क्या? उभय का मतलब है यहां पर दर्श और पूर्णमास दोनों, क्योंकि इन्होंने प्रारंभ में लिखा दर्श पूर्ण मास आमनंती, दर्श पूर्ण मास के प्रकरण में यह वाक्य पढ़ा गया है, तो प्रकरण की दृष्टि से यह दर्श और पूर्णमास दोनों का अंग बनना चाहिए। तो इसलिए एक शंका यह है कि किम उभयांगम वैमृधा, दोनों का अंग है और पक्ष में बनेगा उत एकांगम अथवा एक का अंग है, इससे जोड़ करके हम ले लेंगे। तो पहला पक्ष तो हुआ उभयांग वाला, अब दूसरा वाला जो है जिस पक्ष में हम इसको एक का अंग माने उस पक्ष में, जब दो का नहीं है उस पक्ष में, तो कालार्थ है पौर्णमासी सही होगा। ये जो पौर्णमासी शब्द है ये काल के लिए प्रयोग किया गया है, काल को बताने के लिए, उधर अंग प्रयोजन संबंध अथवा अंग प्रयोजन को बताने के लिए है। ये दूसरे भाग के दो बनेंगे क और ख, यो तो तीन पक्ष मान लो, या तो उभयांग का मतलब हुआ दर्श पौर्णमास का प्रकरण के आधार पर, लेकिन इस वाक्य में चूंकि संस्थाप्य पौर्णमासी, ये क्या पौर्णमासी लिखा हुआ है यहां पर, तो इससे प्रथम दृष्टया क्या अर्थ आएगा कि ये दर्श से संबंधित नहीं है। प्रकरण से देखेंगे तो दर्श पूर्णमास की प्राप्ति है और वाक्य में देखेंगे तो पौर्णमासी है। अब जब वो एक की ही प्राप्ति हो रही है तो एक में भी ये प्रश्न उठ रहा है, यह पौर्णमासी केवल काल को लक्षित करने के लिए है अथवा इनमें अंगांगी भाव बताया जा रहा है कि वैमृत पौर्णमासी का अंग है, अंग बताने के लिए या काल के बताने के लिए, जैसा हम पिछले अधिकरण में देख करके आ रहे थे उस तरह की चर्चा चलेगी। तो दोनों ही बातें यहां पर निर्णित की जाएंगी, किम प्राप्तम। तो पूर्व पक्षी कहता है 32वां सूत्र उभयार्थम इति चेत, अगर पूर्व पक्षी कहे कि दोनों के लिए है कि एवं चेत उभयार्थो वैमृध, कुतः उसके लिए इसका पूर्व पक्षी का पहला हेतु है प्रकरणे उभयोः आमनान सामर्थ्यात्, कि प्रकरण में उभयोः प्रकरणे दोनों के प्रकरण में आमनान के सामर्थ्य से, यानी जो पाठ है पंक्ति जहां लिखी गई है वो दोनों के प्रकरण में लिखी गई है, इसलिए उभयार्थ है। उभयार्थ जिस पक्ष में मानेंगे तो उस पक्ष में वो दोनों यानी दर्श और पूर्ण मास तो अंगी माने जाएंगे और वैमृत अंग के रूप में आएगा। दूसरा काल विधि सारूप्याच संस्थाप्य इति, यहां जो संस्थाप्य ये जो शब्द है प्रारंभ में ये काल विधि के समान प्रतीत हो रहा है, संस्थाप्य स्थापित करके, तो ये दूसरी बात हुई। तो वहां जो संशय वाला था उसमें उभयांग है या एकांग है, इसमें पूर्व पक्षी का मत हुआ उभयांग है, एक बात। और दूसरी जो थी कि कालार्थ पौर्णमासी संयोग है अथवा अंग प्रयोजन भाव है, तो इसमें से पूर्व पक्षी ले रहा है कालार्थ पौर्णमासी संयोग है, काल के लिए है। उत्तर सिद्धांती दे रहा है 33वां सूत्र न शब्दई कत्वात्, तो निषेध कर रहा है कि आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर शब्द एक है, एक ही शब्द है यहां पर। इसमें ये जो उत्तर दे रहा है ये दूसरे वाले भाग का दे रहा है, 32वें सूत्र में जो हमने दूसरा लिया था काल विधि सारूप्याच संस्थाप्य इति, इसका उत्तर यहां पर दिया जा रहा है 33वें में। और जो पहला वाला था प्रकरणे उभयो आमनान सामर्थ्यात, इसका उत्तर वो 35वें देगा, आगे देगा वो। तो न शब्द ही कत्वात, भाष्य देखिए एक शब्द अनुनिर्वपति इति, ये अनुनिर्वपति ये एक ही शब्द है यहां पर। इस पर युधिष्ठिर जी ने बात लिखी है कि अनुनिर्वपति को एक शब्द कैसे कह दिया इन्होंने, अनु अलग है और निर्वपति अलग है, इसलिए यहां निर्वपति होना चाहिए। सामान्य रूप से अनुनिर्वपति जोड़ करके लिखा हुआ है, तो एक शब्द अनुनिर्वपति थी। एकस्मिन् एव वाक्ये न द्वौ संबंधौ संबंधौ शक्नोति विधातुम्। तो ये जो निर्वपति है ये एक ही वाक्य में दो संबंधों को नहीं बता सकता, यानी दो विधि नहीं कर सकता। कौन कौन सी? वैमृतस्य दर्शपूर्ण मासाभ्याम पौर्णमासी कालीन च। वैमृत का दर्शपूर्ण मास के अंग के रूप में एक बात, और पौर्णमासी काल के साथ में, ये दोनों के साथ में नहीं कर सकता। एकार्थत्वाद ही एकम वाक्यम समधिगतम। एक अर्थ होने से एक वाक्य होता है ये पता लगता है, हमें को पता है, निर्णित हो चुका है, इसलिए ये एक शब्द होने के कारण से यहां पर ये दोनों बातें तो नहीं हो सकती, ये दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। सामान्य रूप से जो दो कहा ना उसका निषेध कर दिया इन्होंने, तो केवल दूसरे का ही नहीं है, तो पहले का भी थोड़ा सा उत्तर आ गया, हालांकि पहले का उत्तर आगे भी देगा। अब 34वां सूत्र है, ये पूर्व पक्षी का है, प्रकरण आदिति चेत। अगर पूर्व पक्षी का है कि नहीं ये प्रकरण के कारण से होगा, ये किसके लिए कह रहा है? दर्शपूर्ण मास वाले के, उसमें जो इन्होंने कहा ना वैमृदस्य दर्शपूर्ण मासाभ्याम, उसके लिए कहते हैं। तो प्रकरणाद इति यद उक्तम तत्परिहर्तव्य, हमने कहा था कि प्रकरण से वो जो पहला वाला भाग था उसका भी आपको परिहार करना चाहिए, वो तो अभी भी रह गया है। अभी आपने केवल इतना बताया कि दो दो दो बातें नहीं कही जा सकती, बोले प्रकरण से ये तो प्राप्त हो ही रहा है। तो उस पर 35वें सूत्र में सिद्धांति कह रहा है न उत्पत्ति संयोग, बोलिए उत्पत्ति के संयोग से नहीं है। न मतलब तो निषेध कर दिया कि आपका कथन ठीक नहीं है, कि उत्पत्ति संयोगात ये जो वचन है यही वैमृत का उत्पत्ति वाक्य भी है, यानी वैमृत की विधि करने वाला, कर्म की कर्म को प्रस्तुत करने वाला भी यही वाक्य है, ये उत्पत्ति का संयोग होने से उत्पत्ति संयोग, इसलिए आप ये अर्थ नहीं ले सकते। भाषा नहीं तदेव, ये एक बात हो गई पूर्ण विराम, ए तदेव वैमृत से उत्पत्ति वाक्यम, यही वाक्य वैमृत का उत्पत्ति वाक्य है, विधि करने वाला है। तद दर्शपूर्ण मासाभ्याम व प्रकरणात एक वाक्य भावम यात प्रत्यक्षम व पौर्णमास्या। तो ये दर्शपूर्ण मास से एक वाक्य भाव को प्राप्त होवे प्रकरण के कारण से, ये हो प्रत्यक्षम व पौर्णमास्या, अथवा प्रत्यक्ष ही पौर्णमासी जो लिखा है इस वाक्य में उसके साथ एक वाक्यता को प्राप्त हो, यानी वैमृत की उत्पत्ति तो यहां पर माननी ही पड़ेगी। वैमृत की उत्पत्ति के लिए, विधि के लिए और कोई वाक्य है ही नहीं, इसलिए इस वाक्य का प्रयोजन ये तो है ही। अब इसके साथ में दूसरी चीज क्या जोड़नी है कि वो दर्शपूर्ण मास के अंग के रूप में प्रकरण से दर्शपूर्ण मास का अंग माना जाए, अथवा तो पौर्णमासी के साथ में संबंध हो। तो तत्र प्रत्यक्ष संयोग है प्रकरणात बलवान, ये जो प्रत्यक्ष संयोग है श्रुति से ये बलवान होता है। श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण, वाक्य से कह लीजिए आप प्रत्यक्ष संयोग है और उधर प्रकरण से आपको आ रहा है, तो प्रत्यक्ष बलवान है, प्रत्यक्ष संयोग है प्रकरणात बलवान। दूसरी बात कह रहे हैं प्रत्यक्षश्च पौर्णमास्याः संयोगः परोक्षः कालेन, तो पौर्णमासी के साथ में इसका संबंध है ये तो है प्रत्यक्ष, और काल के साथ में जो संबंध है वो परोक्ष है। तो तस्मात् पौर्णमास्यंगम वैमृत इति, ये वैमृत है, ये पौर्णमासी का अंग है। तो जो तीन पक्ष थे उसमें उभयांग तो ये है नहीं, केवल एक का अंग है, और एक के अंग में भी यहां काल की लक्षणा नहीं है, पौर्णमासी शब्द से ये वास्तव में पौर्णमासी याग का अंग ही है। हाँ बोलिए, ये गुण विशिष्ट विधि की तरह से माना जाएगा, यानी वैमृत याग की विधि भी की गई, उत्पत्ति भी है, और उसके साथ में उसकी उसकी अंगता का भी विधान किया गया, ऐसा मान करके कथन करेंगे। हाँ, जो पूर्व पक्षी का 32वां सूत्र आया था तो उसमें उसने पहले स्वीकार कर लिया कि ये उभयांग है, दर्श और पौर्णमास दोनों का अंग है, तो फिर जो आगे जो उत्तर दिया काल विधि सारूप्याच पूर्व पक्षी का अंत में, वो कैसे बनेगा? क्योंकि उसने एक उभयांग स्वीकार कर लिया तो दूसरा पक्ष रहेगा ही नहीं उसके मत में। तो सिद्धांत ही कह रहा है ना, ये तो 33वां सूत्र है, वो संभावना मान के कह रहा है कि शब्द तो अनुनिर्वपति है। आप 33वें सूत्र का कह रहे हैं ना, 32वें सूत्र के जो अंतिम का है, काल विधि सारूप्याच संस्थाप्य इति। हाँ, तो ये दूसरी बात हुई ना उसकी, इसको भी इन्होंने जोड़ लिया है, उभयार्थ है ये दोनों के लिए है। ठीक है, एक तो उभयार्थ मानेंगे तो यहां पर उसमें तो अंगांगी भाव मानना पड़ेगा इनको। ऊपर शीर्षक सीधा सीधा नहीं है, किम उभयांगम वैमृता, दोनों का अंग है, दोनों बातें कही इसने, सूत्र तो ठीक है। उभयार्थम इति चेत ऐसा अगर कहे तो, और फिर साथ में वो कहने लगे कि काल विधि सारूप्याच संस्थाप्य इति, तो काल को भी करना जोड़ लिया इसने। सूत्र से सीधा नहीं जुड़ रहा है, मतलब आपका यही कहना है ना उभयार्थम इति चेत, उभयार्थ है तो दोनों का अंग भाव होगा इसका, बस इतना ही कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए 14वां अधिकरण, अनुयाजादी नाम काल विधानार्थताधिकरणम। अनुयाजादी के काल के विधान के लिए कथन होने के कारण, काल विधान के लिए, अब वाक्य उसी की तरह से रहेंगे, उक्त्वा या काल के बताने वाले, तो अंगांगी भाव यहां पर ना घटा करके यहां पर काल का कथन निकल करके आएगा। भाष्य देखिए, ज्योतिष्टो में श्रूयते अग्नि मारुतात ऊर्ध्वम अनुयाजैः चरन्ति, ये एक बात हुई। तो अग्नि और मरुत देवता वाले इन कर्मों को करके, ये सौमिक कर्म है, इनसे ऊर्ध्वम यानी उसके बाद में ऊपर अनुयाजैः चरन्ति, अनुयाज से का को करते हैं, ये पाशुक कर्म है। दूसरा वाक्य, प्रहृत्य परिधीन जुहोति हरि योजनम। परिधीन प्रहृत्य, परिधि को की आहुति दे करके, परिधि जो आगे लगाते हैं तीन तरफ उसकी भी आहुति दी जाती है, उसको अग्नि में छोड़ा जाता है, तो परिधि का को आप प्रहार करके, जैसे प्रस्तर प्रहरण होता है ऐसे परिधि का भी प्रहरण होता है। तो प्रहृत्य परिधीन हरि योजनम जो होती, फिर हरि योजन का को करता है, तो ये प्रहृत्य यहां पर भी काल की बात कही गई है। इति तत्र संदेह, किम अंगम विधीयते उत काल इति, या काल की विधि है या तो अंग को कहा जा रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है अंग विधाने श्रुति ही काल विधाने लक्षणा, पीछे जो सिद्धांती ने कहा था बिल्कुल वही बात कह रहा है कि यह अंग का विधान मानना चाहिए, उसमें तो श्रुति है, श्रुति से तो अंग विधान है, और काल विधान मानने पर तो लक्षणा माननी पड़ेगी, तो तस्मात अंग विधानम इति प्राप्ते, ये अंग का ही विधान किया जा रहा है, तो उसका भी यहां सिद्धांती निषेध कर रहे हैं। 36वां सूत्र, अनुत्पत्तौ तु कालः स्यात् प्रयोजनेन सम्बन्धात्। अगर वो वाक्य अनुत्पत्ति है यानी उत्पत्ति नहीं है, उत्पत्ति विधि नहीं है, ऐसे में तो यहां पर काल का ही कथन मानना चाहिए, क्योंकि उनका प्रयोजन यानी भिन्न प्रयोजन के साथ में संबंध होने से, इनका प्रयोजन भिन्न है, भिन्न भिन्न प्रयोजन है। भाष्य, अनुत्पत्ति वाक्य काल है स्यात्, अनुत्पत्ति काल में तो यहां पर काल की लक्षणा ही माननी चाहिए, पीछे जो वाक्य थे वो उत्पत्ति वाक्य थे, ये अनुत्पत्ति वाक्य है, इसलिए यहां तो काल का ही लक्षण लेना चाहिए। अग्नि मारुतम सोमांगम, अग्नि मारुत जो है ये सोम का अंग है, और अनुयाजा पशुअंगम, और अनुयाज है पशु के अंग, ये पहले से पता है। ये जो अब अगर हमें ये पता है कि अग्नि मारुत है वो सोम का अंग है और अनुयाज पशु का अंग है, अब इस वाक्य को देखिए, अग्नि मारुतात ऊर्ध्वम अनुयाज चरन्ति, अब इनमें अंगांगी भाव तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि अंग भाव तो इनका अन्य अन्य से जैसा जैसा है वो तो अन्य वाक्यों से पता ही है, इसलिए वो चीज यहां पर आप घटा नहीं सकते। फिर भी अर्थ तो वाक्य तो कहा गया, तो यहां पर अब काल की बात आएगी। तो अग्नि मारुतम सोमांगम अनुयाजा पश्वंगम तत्र न तयोः परस्परेण संबंध, इसके कारण से इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, अग्नि मारुत का और अनुयाज का अंगांगी रूप में संबंध नहीं है। तथा परिदया पश्वंगम हरि योजनम अन्यदेव प्रधानम, तो परिधि जो है ये पश्वंग है और हरि योजन है ये अपने आप में स्वतंत्र कर्म है, स्वयं अपने आप में प्रधान कर्म है, यानी इनका भी आपस में संबंध नहीं है, क्योंकि परिधि जो है, परिधि प्रहरण है, ये तो पशु का अंग बनेगा, वो हरि योजन का बन ही नहीं सकता, उसकी अंगता पहले, उसका प्रधान कर्म तो अलग है, इसलिए इनमें भी आपस में अंगांगी भाव नहीं बन सकता। अनुयाजा अग्नि मारुतम च प्राप्तम, अनुयाज और अग्नि मारुत हैं ये प्राप्त हैं पहले से, यानी उनको हो चुका है, यहां जो कथन हो रहा है अब ये अनुवाद हो रहा है, प्राप्ति नहीं है यहां पर, ये पहले से प्राप्त हैं। और अनंतरियम एव तयोर न प्राप्तम तद विधीयते, और इन दोनों की अनंतरता का विधान पहले नहीं हुआ है, बस उसका विधान किया जा रहा है, तो ये तो केवल काल को कहेगा। तथा हरि योजन से परिधि प्रहरण से च, हरि योजन और परिधि प्रहरण में भी यही लगाना चाहिए, ये दोनों पहले से प्राप्त थे और यहां केवल काल की प्राप्ति थी नहीं, तो यहां पर केवल काल का कथन किया गया। एवं च सती न हरि योजन से परिधि प्रहरणे न कश्चित उपकार क्रियते, तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं ऐसा होने पर कि हरि योजन का परिधि प्रहरण के द्वारा कोई उपकार नहीं किया जा रहा है, और हरि योजन न वह परिधि प्रहरण से, और हरि योजन के द्वारा परिधि प्रहरण का कोई उपकार नहीं किया जा रहा है। इनमें यदि एक दूसरे का उपकार किया जाए, कोई भी किसी का उपकार करे, उपकार या उपकारक भाव हो, तो अंगांगी भाव बन सकता था, वो तो है ही नहीं यहां पर। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु परिधि प्रहरण से उपरिष्टात भावे न तस्य उपक्रियेता इति। बोले यहां पर परिधि प्रहरण के बाद में उपरिष्टात इसके भाव में तस्य उपक्रियेता, उसका उपक्रम किया जाएगा, इसके बाद में उसका उपक्रम किया जाए। इस पर सिद्धांत कह रहा उच्यते न ही उपरि भावार्थम परिधि प्रहरणम अनुष्ठेयम है। हाँ, इन्होंने उपकार किया है वैसे हिंदी में, उपक्रम की बात होने, पूर्व पक्ष जी कह रहा है ननु परिधि प्रहरण से उपरिष्टात भावेना, क्योंकि परिधि प्रहरण के बाद में वो है इस कारण से तसे उपक्रियेता इति। ये फिर उसका हरि योजन का उपकार करें। उसका उपकार करें, ठीक है। तो सिद्धांत कह रहे उच्यते न ही उपरी भावार्थम परिधि प्रहरणम अनुष्ठेयम, उपरी भाव के लिए परिधि प्रहरण का अनुष्ठान नहीं किया जा रहा है, कि परिधि प्रहरण के बाद में यह हो इसलिए परिधि प्रहरण को किया जा रहा है। परिधि प्रहरण तो वैसे ही स्वतः ही किया जा रहा है अपने ही प्रयोजन से। एक होता है कि इसको करने से पहले यह होना चाहिए इसलिए यह किया जा रहा है, कि पहले यही होना चाहिए उसके बाद में वो होना चाहिए, ऐसा हो तब तो आपस में संबंध माना जा सकता है। ये जो है ना इसका तो ननु परिधि प्रहरण से उपरिष्टात भावे न तस्य उपक्रियेता, इसका मतलब वो उपकार वाला नहीं है अर्थ, पीछे उपकार की बात चल रही है, लेकिन सिद्धांत ने कहा इसमें एक दूसरे का तो उपकार है नहीं, एक दूसरे का तो उपकार है नहीं, तो ऐसे में पूर्व पक्षी कह रहा है कि परिधि प्रहरण का जो उपरिष्टात कथन है उसके द्वारा उसका उपक्रम हो, यानी इसके बाद में उपक्रम हो, इस रूप में एक दूसरे का के साथ में जुड़े हुए हैं, काल को ही बताना चाहता है वैसे, इस रूप में एक दूसरे का उपकार हो जाए, वैसे उपकार नहीं है, और उपकार मान के फिर वो अंगांगी भाव देखने लगता है। तो इसका उत्तर सिद्धांत है न ही उपरी भावार्थम परिधि प्रहरणम अनुष्ठेयम, उपरी भाव के लिए परिधि प्रहरण का अनुष्ठान नहीं किया जा रहा है यहां पर कि उससे वो ऊपर आए, इसलिए विद्यते एव एतत् पार्श्वस्थम, वो तो अलग से सब प्रयोजन अलग से है ही, पहले से ही उसका प्रयोजन है और वो पार्श्व में है, वो तो अलग से। तस्मिंश सती तस्य उपरी भावो विद्यते एव इति, और उसके होने पर उसका उपरी भाव तो पहले से ही है। तस्मात कालार्थ संबंध इति, ये केवल काल को बताने के लिए है, परिधि प्रहरण तो पहले होगा ही, वो तो अपने प्रयोजन से स्वतः ही वहां पर प्राप्त है, यह केवल उसके बाद वाले के काल को बताने के लिए कथन किया गया है। हैं? न ही उपरी भावार्थम परिधि प्रहरणम अनुष्ठेयम, हाँ पशुअर्थम, ठीक है, पार्श्वर्थ नहीं, पशुअर्थ विद्यते एव एतत् पशुअर्थम, ये तो पशु के लिए है ही, ठीक है, ये प्रयोजन के लिए है, प्रयोजन पशु यहां पर पहले से कहा ही जा चुका है। तस्मिंच सति तस्य उपरी भाव विद्यते एव, इसलिए वो अलग से है ही, तो यहां पर केवल काल के कथन के लिए है। और इसी तरह का एक वाक्य ले रहे हैं, पंद्रहवां अधिकरण है, ज्योतिष टोमस्य दर्शपूर्ण मासोत्तर कालत्वाधिकरणम्, ज्योतिष टोम का दर्शपूर्ण मास के बाद की उत्तर कालता का अधिकरण है, यानी ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि दर्शपूर्ण मास के बाद में ज्योतिष टोम करना चाहिए। ज्योतिष टोम कब हो? दर्शपूर्ण मास के बाद में हो, यानी काल को ही बताने के लिए वचन है। देखिए इदम आमनायते दर्शपूर्ण मासाभ्याम इष्ट्वा सोमिने यजेत, तो दशपूर्ण मास से यजन करके फिर सोम से यजन करे। सोम मतलब तो ये ज्योतिष्टोम हो गया। अब देखिए ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक नियम इन्होंने बना दिया था और वहां पर अंगांगी भाव को किया था तो उसको मान करके कोई सब जगह वैसे ही ना लगाते, उसके कारण से जहां जहां भ्रांति स्थल बन सकते थे उनको दिखाई दिए होंगे, वो इन्होंने चर्चा की नहीं यहां होगा और यहां नहीं होगा और यहां क्यों नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ये बताना चाह रहे हैं। तो इधर मामले आए थे दशपूर्ण मासाभ्याम इष्टवा सोमेन यजेत इति तत्र संदेह किम एतत् अंगस्य विधानम उत कालस्य इति, अंग विधान है या काल का किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं श्रुते है अंगस्य इति प्राप्त है, श्रुति से ये तो अंग भाव प्राप्त है, काल में तो लक्षणा हो जाएगी। उच्चते इस पर सिद्धांति कह रहे हैं उत्पत्ति काल विषय काल स्यात् अल्प विराम वाक्य से तत्प्रधानत्वात्, बोले उत्पत्ति और काल में संशय होने पर ये उत्पत्ति वाक्य है या काल को बताने वाला है तो उसमें काल ही होवे, क्योंकि वाक्य से तत्प्रधानत्वात् उत्पत्ति और काल में यहां संदेह हुआ कि उत्पत्ति हो रही है अंगांगी भाव बताया जा रहा है या तो काल है, तो बोले वाक्य के तत्प्रधान होने से यानी काल को बताने की प्रधानता वाला होने से अस्मिन कालांग विधान संशय काल स्यात्, काल और अंग के विधान के संशय में ये काल ही होवे वाक्य से तत्प्रधानत्वात्, क्योंकि वाक्य उसी की प्रधानता वाला है। काल इसी को खोल रहे हैं वाक्य से तत्प्रधानत्वात्, ये तो सूत्र का अंश है, इसको खोल रहे हैं ये काल प्रधानम ही एतत् वाक्यम, ये वाक्य काल की प्रधानता वाला है। न याग विधान परम, ये याग का विधान नहीं कर रहा है। पूर्व पक्षी पूछ रहा है कथम अतत्परता से, ये तत्परता यानी याग के विधान वाला क्यों नहीं है, ये तत्पर क्यों नहीं है, तो सिद्धांत कह रहा है रूपा वचनात्, उस कर्म का रूप यहां पर नहीं कहा गया, रूप का अवचन होने से, कथन न होने से। पूर्व पक्षी पूछता है कथम रूपा वचनम, रूप का कथन क्यों नहीं है, सिद्धांत कहता है देवता भावात, क्योंकि यहां देवता का अभाव है, क्योंकि कर्म का रूप जहां पर होता है यही तो कर्म का रूप है, द्रव्य देवता और त्याग ये चीजें होनी चाहिए, तो यहां पर बोले देवता का कथन नहीं है इसलिए रूप का कथन नहीं आया, यहां पर पूरा नहीं हुआ देवता अभावात। गुरु पक्ष फिर पूछता है कथम अभाव, तो सिद्धांत कहता है अश्रुतत्वात, क्योंकि अश्रुत नहीं है, क्योंकि दूसरा वो कह सकता है कि भाई द्रव्य है, त्याग की बात कही गई है, कुछ यजन का कहा गया है, तो देवता तो कल्पित कर लो, तो बोले क्यों नहीं है देवता, बोले श्रुत नहीं है यहां पर अश्रुतत्वात। या ही यसे श्रूयते सा तस्य देवता भवती, जो देवता जिस कर्म की सुनी जाती है मतलब वाक्य में कही जाती है वही उसकी देवता होती है। श्रुत्य ही देवता गम्यते ना प्रत्यक्ष आदि भी, क्योंकि श्रुति से ही देवता का पता लगता है, प्रत्यक्ष आदि से तो पता ही नहीं लगता, वो देवता दिखता ही नहीं है, है ही नहीं, दिखेगा कहां से, तो देवता का कथन तो श्रुति से पता लगता है और श्रुति यहां पर है नहीं, वाक्य है नहीं, न प्रत्यक्षादि भी, तो श्रुत्या ही देवता गम्यते न प्रत्यक्षादि भी, तस्मात न अपूर्वस्य यागस्य विधानम, इसलिए ये अपूर्व याग का तो विधान है नहीं। कालार्थे अनुवादे नायम दोष, और यदि काल के लिए यहां पर इसका अनुवाद माना जाए तो फिर ये दोष नहीं आएगा, भले ही देवता का कथन नहीं है वहां पर, क्यों विहित देवता को ही अनुद्यते, जिसका देवता का विधान पहले किया जा चुका है उसका यहां पर अनुवाद किया जा रहा है। तस्माद अत्र कालार्थ संबंध है, इसलिए काल के लिए संबंध है, तच्च दर्शयति, और उसको ये आगे बता भी रहे कि कैसे यहां पर काल का संयोग है। एष वही देवरथो ये दर्शपूर्ण मास हो, ये जो दर्शपूर्ण मास है ये देव रथ है, देवता के रथ है, ऐसे हैं जो कि देवता तक पहुंचाने वाले हैं, देवता तक पहुंचाने वाले, देवता को पहुंचाने के साधन है, देवता हम देवता तक पहुंचे इस रूप में। एष वही रथो देवों का रथ है, देवों तक पहुंचाने वाला है, वैसे तो देवताओं का रथ, ये देवता उसमें बैठ के जाते हैं वो एक अर्थ हो सकता है, लेकिन आगे के वर्णन से इस तरह नहीं लग रहा है। तो कहा एष वही देव रथो यद दर्शपूर्ण मास हो, दर्शपूर्ण मास देवताओं के रथ हैं, यद दर्शपूर्ण मासम इष्टवा, दर्शपूर्ण मास हो इष्टवा सोमे ने यजेत, जो दर्शपूर्ण मास से यजन करके फिर सोम से यजन करता है। अब ये यहां पर इस वाक्य पे चर्चा चलेगी, जो ऊपर था दर्शपूर्ण मास अभ्य हम इष्टवा सोमे ने यजेत, जो इसी यजन करता है तो रथ स्पष्ट एवावसरे एवावसाने वरे देवानाम अवश्यति इति। तो ये जो व्यक्ति है जो ऐसे यजन करता है यानी दस पूर्णमास करके सोम का यजन करता है वह देवानाम वरे अवसाने, देवताओं का जो श्रेष्ठ ठहरने का स्थान है, अवसान का बैठ स्थान है, उसको रथ स्पष्ट अवश्यति, रथ से एकदम स्पष्टता से वहां पर पहुंच जाता है, उस रथ में बैठा हुआ वहां पहुंच जाता है। तो ये दस पूर्णमास देवरथ हुए, मतलब देवताओं तक उस यजमान को पहुंचाने वाले हुए, ऐसा तात्पर्य लिया जाएगा। भाष्य प्रदर्शिते मार्गे रथे न यातु सुखम भवती, मार्ग के प्रदर्शित होने पर रथ से जाने वाले को सुख होता है। सुखम भवती, अगर मार्ग प्रदर्शित नहीं हो और रथ में भेज दे उसको तो क्या होगा, सुख तो नहीं होगा, कष्ट हो जाएगा उसको, इधर से उधर जाएगा, भटकेगा, ठीक है। तो इसी सिद्धांत को लेकर के रास्तों पे जो लगाए जाते हैं ना संकेत देश विदेश में पूरे विश्व में, वो यहां से गया हुआ है। सूत्र दे दिया ना यहां पर, प्रदर्शित मार्ग के रथे न या तो सुखम भवति, हमारे को सुख पहुंचाने के लिए उन्होंने किया हुआ है। और उनकी तरह हमारे यहां भी, यहां पर वो नीले और हरे लगे हुए रहते हैं, विदेशों में ऐसे ही लगते हैं, इसी तरह के लगाते हैं ना वहां पर। तो अपने यहां तो पहले अलग तरह के लगा करते थे, या तो पत्थर लगा हुआ होता था या तो यूं सीधे लिखते थे, पर आजकल ये आ गए हैं, प्रकाश भी उस पर चमकता है, रेडियम भी रहता है उसके अंदर, वो सारा का सारा। वहां बहुत अच्छी सड़कें हैं विदेशों में, वैसा ही यहां पर भी करने का प्रयास किया गया, श्रेष्ठ आर्य बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का उपक्रम, आर्यत्व का उपक्रम चल रहा है ना, अपने को पूरा श्रेष्ठ बनाते हुए, अपने को पूरा श्रेष्ठ बनाते हुए, विश्व को नहीं। लेकिन ये हमारा ही था, हम भूल गए थे, यहां से विदेश में चला गया और वहां से फिर वापस लौट के आया, हमारी ही चीज है ये, हमें निराश होने की या अवसादित होने की बात नहीं, गर्व हमारा ही है ये। प्रदर्शित मार्गे रथे न यातु सुखम भवति, उनसे पूछें कि आपको ठीक है, गर्व हो रहा है कि भी हमारी ही चीज थी, देखो वहां से आई है ये, ठीक है, तो वहां से क्यों ले रहे हो आप, फिर यहीं से ले लेते, ये भी तो आपके लिए अगौरव की बात है। वो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर आया ना, थोड़े तो हमारे यहां कर्णवेद भी था पहले से, यहीं से गई भी है वो विद्या, और जुडो कराटे और वो जो भी कुंग फू थे, तो कलरी जो हमारी केरल की है, बोले यहीं से वहां पर गई हुई है, वहीं से आ रही है। एक्यूप्रेशर है वो देखो हमारे अभ्यंग कला है, हमारी ही अभ्यंग कला है। रेकी आई तो बोले भी ये भी हमारे यहां से गई हुई है, वेद से गई हुई है। अयम ते हस्तो भगवान अयम मे बलवत्तर, हाथ जो है ये तेरा भगवान है, ये तेरे लिए बलवत्तर है और उससे तेरे सारे रोगों को हटाता हूं, वेद मंत्र लिखा हुआ है। तो रेकी में यूं ही तो करते हैं वो, हाथ से लगा लगा करके और यूं अलग अलग जगह यहां लगाते हैं, यहां लगाते हैं, स्पर्श चिकित्सा, वो अपना भी लगाते हैं दूसरे का भी लगाते हैं, वो यूं ठीक कर देते हैं। तो जो साधु संत भी कर देते हैं ना, हाथ लगा करके स्पर्श करके, और फिर ईसा मसीह का भी आता है, वो छूने मात्र से ठीक हो गया, वो चंगा हो गया, चलने लग गया। ये हाथ कितना है, वेद को, वेद के मंत्र को व्यवहार में उतारा, अयम में हस्तो भगवान अयम में बलवत्तर। और जो मालिश वाले हैं ना, मालिश की पुस्तक एक थी केरल वालों की, उन्होंने भी इसी मंत्र को दे रखा है, रैकिक से जुड़ गया नहीं, क्योंकि मालिश भी तो हाथ से ही की जाती है ना, और सारे रोगों को हटाने वाली अभ्यंग चिकित्सा के नाम से अलग से है, बस मालिश ही मालिश से सारे रोग ठीक हो जाएंगे इस तरह से। और केरल में और इधर दक्षिण में ये अभ्यंग बहुत ज्यादा चलता ही है, उसे बड़े बड़े रोग ठीक करते हैं वो, उसी अभ्यंग ही अभ्यंग से तेल लगाते हैं, तरह तरह के औषधियों वाले, महंगा उपचार भी है, तरह तरह से करते हैं सब हाथ के। तो इस मंत्र का प्रयोग है, अब उसको सब जगह कर लो, सूत्र रूप में हमारे यहां पर सारा कहा हुआ है। तो चलो, वैसे तो हम गर्व कर नहीं सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि भई यहां हमारे ही बाप दादाओं की ये है तो इसलिए हमारे को अच्छा लगता है। तो नहीं, वो संगति भी तो किस लिए है? संगति भी तो गर्व के लिए ही है, गर्व के लिए ही तो है, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। तो प्रदर्शिते मार्ग रथे न, प्रदर्शिते मार्गे रथे न यातु सुखम भवति। मार्ग पता हो तो सुख होता है। एवं दशपूर्ण मासौ इष्टवा सोमेन यष्टु सुखम भवति। इसी प्रकार से दशपूर्ण मास से यजन करके सोम से जब यजन करता है तो उसको सुख होता है। बस यही समानता बताई गई है इतनी सी, इसके साथ में सरलता जो है वो कैसे होती है कि दशपूर्ण मास प्रकृति नी तस्य दीक्षणी आदि स्वभ्यस्तानी भवंती। तो दशपूर्ण मास की प्रकृति वाली जो चीजें हैं उसकी दीक्षणी आदि जो है ये उसके सुअभ्यस्त होती है, अच्छी तरह की भी होती है, क्योंकि दशपूर्ण मास उसकी भी प्रकृति है। तो इसको दशपूर्ण मास को कर लिया तो इससे संबंधित बहुत सारी बातें उसको पता है और अब वो उसको करेगा तो सरलता से हो जाएगा, क्योंकि वो की वो चीजें, जैसे कि अपने कोई दैनिक अग्निहोत्र करना जानता है तो बृहत यज्ञ करता है तो उसको सुविधा हो जाती है, उसको सब चीजें पता है, बहुत सारी बातें, मतलब बाकी चीजें थोड़ा थोड़ा भेद है वो हो जाएगा। और जिसने वो पहले नहीं कर रखा है दैनिक अग्निहोत्र और उसको सीधा बृहत यज्ञ सिखाया जाए तो वो करे तो कठिनता होती है। एवं अर्थवादो अर्थवान भवती, ऐसा मानने पर ये अर्थवाद जो है ये सार्थक हो जाता है। तो इनमें ये केवल उत्तरकालता को बता रहा है, यहां अंग अंगी भाव नहीं है, जबकि इष्टवा शब्द ज्यू का तो यहां पर भी है। इन दोनों का अलग प्रयोजन है, दोनों को प्रधान कर्म माना गया, दोनों के फल अलग अलग कहे गए, इनकी उत्पत्ति विधि अलग कह दी गई है, इसलिए ये यहां पर अनुवाद है। यदि उत्पत्ति विधि होती यहीं पर कथन होता और फिर इष्टवा करते तो ये फिर अंगांगी भाव वहां पर प्रतीत हो सकता था। आगे 16वां अधिकरण, वैश्वानरेष्टे पुत्रगत पूतत्वादि फल प्रयुक्तत्वाधिकरणम्। वैश्वानरेष्टि है उसके पुत्रगत यानी पुत्र में स्थित, पूतत्वादि, पूत मतलब तो यहां पर पवित्रता है, पवित्रता आदि जो धर्म है उनके फल पूतत्वादि फल प्रयुक्तत्व, पूतत्वादि फल से प्रयुक्त हो है वो, यानी पुत्र में पूतत्वादि पवित्रता आदि धर्मों के प्रयोजन से वैश्वानरेष्टि ये की जाती है। तो इसमें प्रश्न ये उठता है कि तो कर्म का फल इष्टि करने वाले को होना चाहिए या किसी और को होना चाहिए? तो प्रथम दृष्टया तो यही है ना कि करने वाले को ही होना चाहिए, औरों को थोड़ा ना होना चाहिए। अब ये जो फल मिल रहा है वो उसके पुत्र में मिल रहा है, पुत्र तो उससे भिन्न हो गया ना, करने वाला कोई है, पिता कर रहा है और पुत्र में वो फल आ रहे हैं पुत्र के लिए, तो करे कोई और फल कहीं और आए। तो ये यजमान में इसका फल मानना चाहिए या तो पुत्र में मानना चाहिए, ये यहां पर चर्चा का विषय है। तो उसमें सिद्धांति का कथन यह है कि वैश्वानरेष्टि जो है ये पुत्रगत पुत्र में स्थित पूतत्वादी फल प्रयोजक है, उसके कारण से ये की जाती है, उसमें यजमान को में ये धर्म नहीं आते, पुत्र में आते हैं। वैसे देखिए वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत पुत्रे जाते, पुत्र के होने पर वैश्वानर द्वादश कपाल पुरुडाश का निर्वाप करे, इति विधाय आमनाय, तो ये विधान करके अब कथन कर रहे हैं। यस्मिन जाते एताम इष्टिम निर्वपति, जिसके होने पर इस इष्टि को करता है, जिसके होने पर मतलब जिस पुत्र के होने पर इस इष्टि को करता है, पूता एवसा वो पवित्र तेजस्वी अन्नाद इंद्रियावि, यानी इंद्रियों बलवान इंद्रियों वाला पशुमान और पशु वाला होता है। ये कौन हो रहा है? जिसके होने पर इस इष्टि को करता है, हैं? वाक्य में देखो ना, यस्मिन जाते जिसके उत्पन्न होने पर पुत्र के होने पर एताम इष्टिम निर्वपति इस इष्टि का निर्वाप करता है, तो पूता एव स तेजस्वी सह से किसको लेंगे, हैं? नहीं, यस्मिन से भी जोड़ सकते हैं और करने वाले से भी जोड़ सकते हैं, निर्वपति से भी जोड़ सकते हैं। स तेजस्वी अन्नादय इंद्रिया भी पशुमान भवति इति, तत्र संदेह, किम आत्मनिश्रेयसाय उत पुत्र निश्रेयसाय थी, पुत्र के फल के लिए है या अपने फल के लिए है ये? तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है आत्मनिश्रेयसाय इति प्रूमा, अपने लिए है ये फल। क्यों? नेमानी फलदानी परस्य भवंती कर्माणी, इमानी कर्माणी परस्य फलदानी न भवंती, ये कर्म दूसरे को फल देने वाले नहीं होते, अपने को ही होते हैं। कुतः आधाने आत्मनेपद निर्देशात, यहां पर जो आधान कर्म किया गया अग्नि का, जिस आधान की हुई अग्नि में ये कर्म करते हैं, तो उसमें उस आधान में आत्मनेपद का निर्देश होने से वो रहता है आदधीत, ग्रीष्मे वसंते ब्राह्मणो अग्निम आदधीत, वो जो अग्नि आधान का है ना आदधीत है, वो आत्मनेपद का प्रयोग है, उसकी तरफ यहां पर संकेत है। आधानम आत्मनेपद निर्देशार्थम, तो आत्मनेपद के लिए होगा तो उसका फल भी उसी को मिलना चाहिए, हाँ कर्तव्यप्राय क्रियाफल होना चाहिए। यथा जैसे कि ये उदाहरण दे रहे हैं अब आगे, यदि एक कपालम नश्येत, यदि एक कपाल नष्ट हो गए, कई कपाल रखते हैं ना 8, 9, 10 या 11, 12 जो भी है 15, तो यदि एक कपाल नष्ट हो गए तो एको मास संवत्सरस्य अपेतः स्यात्, साल का एक महीना कट जाए उससे, हट जाए, 12 महीने का लाभ नहीं उसको 11 ही महीने, एक महीना जैसे कि उसका व्यर्थ हो गया, हट जाएगा वो, नष्ट हो जाएगा। अथ यजमान प्रमीयेत, और अगर यजमान इस तरह से मरता है, द्यावा पृथ्वीयम एक कपालम निर्वापे, द्विलोक और पृथ्वीलोक वाले एक कपाल का निर्वाप करे, यदि द्वे नश्ये यातम द्वो मासौ संवत्सरस्य अपेतौ स्याताम, अगर दो कपाल नष्ट हो जाएं तो दो साल के दो महीने उसमें नष्ट हो जाएं, हट जाएं। अथ यजमान प्रमीयत प्रमीयत अश्विनम द्विकपालम निर्वपेत, और अगर यजमान मर जाए तो अश्विन देवता वाले दो कपाल द्विकपाल पुरुडाश का निर्वाप करें। संख्याय उद्वासयति यजमानस्य गोपी थाय, वो संख्या करके उद्वासयति, उनको कपालों को वहां से निकालता है, कपाल रखे उस पर पुरुडाश पकाया, अब फूटने का चर्च कब होगा, जब पक गया अग्नि में पक रहा है, तो उस पाक काल में दुर्बल होने से कैसे भी वो टूट जाए, टूट सकता है, तो पुरुडाश को हटा लिया, अब उन कपालों को निकालता है गिन गिन करके जितने रखे थे कि वापस उतने आ रहे हैं नहीं आ रहे, 1, 2, 3 ऐसे। तो ये कह रहे हैं कि संख्याय उद्वासयति, और ये किस लिए, यजमान से गोपी था है, यजमान के लाभ के लिए, उसकी रक्षा के लिए। इति कपालनाशे निमित्ते आत्म निश्रेयस फलम दर्शयति, पूर्व पक्षी कह रहा है देखो कपाल के नाश होने पर अपने कल्याण वाला फल आत्मश्रेयसम फल यहां पर दिखाया जाता है, कि प्रायश्चित रूप जो कर्म है कि कपाल का नाश हो गया तो अब ये करना चाहिए, नहीं तो यजमान को हानि होगी, वो नष्ट होगा, तो इसलिए कर्ता को ही फल दिखाया जा रहा है, उसकी पुष्टि में पूर्व पक्षी ने ये विवरण दिए हैं। एवं यहां भी द्रष्टव्यम, ऐसे यहां भी देखना चाहिए, समझना चाहिए, तस्मात आत्मनिश्रेयसार्थम इति, इसलिए यह आत्मा आत्म कल्याण के लिए है, अपने फल के लिए किया जाता है, प्रत्येक याग अपने लिए किया जाता है। एवं प्राप्ते ब्रूमा, अब इस पर सिद्धांति कहता है, फल संयोगस्तु अचोदिते न स्यात् अशेष भूतत्वात्, तो फल संयोगस्तु अचोदिते, ये जो फल का संयोग है न स्यात्, ये पिता को नहीं हो, फल का संयोग पिता के साथ नहीं हो, यानी पुत्र के साथ ही हो, पुति आदि पवित्रता आदि जो है, तो फल संयोगस्तु अचोदिते, चूंकि यहां पर कथन नहीं किया गया, वाक्य से पिता के साथ में जोड़ा नहीं गया, इसलिए पुत्र को ही हो गए। अशेष भूतत्वात्, क्योंकि ये जो फल है वो पिता का शेष भूत नहीं है, वो पुत्र के साथ में जुड़ेगा, पिता के शेष भूत नहीं, पिता का अंग भूत ये नहीं है, इसलिए फल संयोग न स्यात् पितुः, फल वचनम शेष भूतम पुत्रस्य न पितुः, ये जो फल का कथन है ये पुत्र का शेष भूत है न कि पिता का। कथम कैसे पता लगा, बोले एवं श्रूयते, ये सुना जाता है, ये वचन दिया कि वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत पुत्रे जाते, पुत्र के होने पर वैश्वानल द्वादश कपाल का निर्वाप करे, उससे क्या होगा, तो बोले यद अष्टकपालो भवति गायत्र्या एव एनम ब्रह्म वर्चसेन पुनाति। अगर आठ कपाल होता है तो गायत्री छंद के द्वारा, गायत्री के द्वारा इसको ब्रह्म वर्चस से पवित्र करता है। किसको करता है? पुत्र को करता है। यन नव कपालो भवति, यदि नौ कपाल वाला होता है तो त्रिव्रता एव अस्मिन् तेजो दधाति, तो त्रिव्रत के द्वारा ही इसमें तेज को धारण करता है। त्रिव्रत वहां पर तीन तीन के तीन होते हैं तो ये नौ हो जाते हैं, तो जितनी इधर संख्या है उतना ही यहां पर कपाल की संख्या रखी गई है। गायत्री में आठ होते हैं वर्ण, तो इसको इधर भी आठ लिया इन्होंने गायत्री छंद में। आगे यह दश कपालो, इसको कापलो लिखा हुआ है, कपालो कर लीजिए। यह दश कपालो विराजा एव अस्मिन् अन्नाद्यम, ऐसे कीजिए अन्नाद्यम, ये नीचे जो सबसे अंतिम पंक्ति में लिखा है हिंदी में रेखा से ऊपर वहां ठीक है, विराजैवास्मिन् अन्नाद्यम दधाति। अन्नाद्यम और दधाति को वैसे भी अलग करना है, और दस कपाल होता है तो वो विराज से इसमें धारण करता है, अन्नाद को धारण करता है, तो विराज में इसमें दस वर्ण होते हैं। यद एकादश कपाल तिष्टुभा एव अस्मिन् इंद्रियम दधाति, तो एकादश कपाल होता है तो त्रिष्टुप के द्वारा वो उसमें इंद्रियों को, इंद्रिय के बल को धारण करता है। यद द्वादश कपालो जगत्या एव अस्मिन् पशुन दधाति, द्वादश कपाल करता है तो जगती छंद के द्वारा इसमें पशुओं का धारण कराता है। यस्मिन् जाते एतम इष्टिम निर्वपति पूत एव स तेजस्वी अन्नाद इंद्रियावि पशुमान भवति, जिसके हो जाने पर इस इष्टि को करता है पुता एवसा, वही पवित्र तेजस्वी अन्नाद इंद्रियावी इंद्रिय की बलवान इंद्रियों वाला और पशुमान होता है। तो यो जाता है तत्र फलम श्रूयते, इन सब से क्या पता लगता है, जो उत्पन्न हुआ है उसमें फल सुनाई दे रहा है। नास्ति वचनस्यातिभार, वचन को तो कोई अतिभार नहीं है, इसलिए कहा कि पूर्व पक्षी ने कहा था कि वहां आत्मनिपद सुनाई दे रहा है, तो आत्मनिपद होने से कर्तृभिप्राय क्रियाफल होना चाहिए। बोले नहीं, यहां वचन सीधे सीधे कह रहा है कि पुत्र में होगा तो बस पुत्र में होगा, वहां पर आत्मनेपद का श्रवण अब इसको बाधित नहीं करेगा। वचन से नाते बाहर है, तस्मात पुत्र से फलमिति, इसलिए पुत्र को फल होता है। आगे कह रहे हैं उसके आक्षेपों का समाधान कर रहे हैं, यदुक्तम न परस्य फलदानी एतानी कर्माणी, बोले जो कर्म है ये दूसरे के फल को देने वाले नहीं होते, दूसरे को नहीं देते। एतद उच्यते, तो बोले यत पुत्र से फलम आत्मना सा प्रीति, जो पुत्र का फल हो रहा है वो उसकी अपनी प्रीति है। अभी फल किसको मिल रहा है, फल किसको मिल रहा है, नहीं तेजस्विता अन्नाद आदि पुत्र में देखे जा रहे हैं, लेकिन पुत्र में होने से पिता को प्रसन्नता हो रही है, पिता की ये प्रीति है, पिता का स्वर्ग है ये कि उसका पुत्र ऐसा होता है, ऐसा ऐसा पुत्र चाहिए। तो वास्तव में फल कौन भोग रहा है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि पिता को यानी यजमान को फल नहीं मिला, तो उसने किया ही इसलिए था। यजमान से पूछो आपने ये किया क्यों था। अब पुत्रष्टि यज्ञ भी कहे और पुत्र उत्पन्न हो गया, तो बोले पुत्र उत्पन्न तो पुत्र हुआ, यजमान तो पहले से ही उत्पन्न है, तो यजमान को क्या फल मिला। भाई ठीक है, यजमान तो उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन पुत्र के उत्पन्न होने से, होने में यजमान को प्रीति है ना, वो चाहता है कि मेरी संतान हो, तो दृष्टि से वो फल उसी को ही हो रहा है। तो क्या यत पुत्र से फलम आत्मनः सा प्रीति, तस्मात आत्मनेपदम न विरुद्धते, इस दृष्टि से वहां आत्मनेपद भी विरोध में नहीं आएगा। पहले इन्होंने ये कहा था कि नास्ति वचनस्य अतिभार, ये तो पुत्र से संबंधित कहा गया है तो आत्मनेपद व्यर्थ हो रहा है, तो होने दो, ये तो यहां पर लिखा है। बोले वैसे आत्मनेपद भी व्यर्थ नहीं हो रहा है, तस्मात आत्मनेपदम न विरुद्धते। एताम एव आत्मनः प्रीतिम अभिप्रेत्य भवति वचनम, बोले इसी अपनी प्रीति को लेकर के ये वचन होता है। आत्मा वही पुत्र नीचे दिया हुआ है इन्होंने, ये निरुक्त का वचन है। अंगात अंगात संभवसी हृदयात अधिजाय से, तो मेरे अंग अंग से उत्पन्न होता है, मेरे हृदय से उत्पन्न हो रहा है। आत्मा वही पुत्र नामास्ति नामासी स जीव श्रद्धा समम, ये जो पुत्र है ये आत्मा, ये जो पुत्र नाम का है ये ही मेरी आत्मा ही है, और वो 100 साल तक या 100 से ज्यादा साल तक जीवित रहे, 100 शरद ऋतुओं तक जीवित रहे। सजीव शरद शतम। बहुत सालों तक जीवित रहे। आगे 39वां तुर्थ सिद्धांति कह रहा है, अंगानाम तु उपघात संयोगो निमित्तार्थः। अंगों का के उपघात का यहां पर संयोग है। अंग का मतलब है यहां पर वो जो कपाल है वो अंग के रूप में ही है, साधन के रूप में है, तो उन अंगों के उपघात का संयोग है। नाश का जो संबंध है निमित्तार्थः, वो निमित्त के लिए कहा गया है। जो अन्य इष्टियां की जा रही हैं उसके निमित्त से, ये जो नाश हुआ है इसके निमित्त से जो कुछ कहा गया है तो वो उसके साथ में निमित्त के लिए केवल प्रयोजन है। अतः यदुक्तम, यदि एकम कपालम नश्ये इत्येवम आदि, यदि एक कपाल नष्ट हो तो ऐसा करें। तत्रुच्यते अंगानाम उपघात संयोगो निमित्तार्थ उपपत्यते नान्यथा। अंगों का के जो उपघात का संयोग है वो निमित्त के लिए यहां पर संयोग होता है, और कोई प्रयोजन नहीं है यहां पर। केवल वो निमित्त के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, और कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? नहीं कपाले नष्टे तद अन्वेषणार्थ इष्टिर युक्ता। कपाल अगर नष्ट हुआ है तो उसके अन्वेषण के लिए इष्टि की जा रही हो, ऐसा तो कोई प्रयोजन है नहीं। कपाल के नष्ट होने पे इष्टि की जा रही है, इसका मतलब कपाल उससे निकल करके नहीं आ जाएगा। नहीं काकिन्याम नष्टायाम तद अन्वेषणम कार्षापणे न क्रियते। काकिनी यानी तो कौड़ी, शंख कौड़ी होती है ना, तो मतलब बहुत कम मूल्य होता है इस दृष्टि से। उसके नष्ट होने पर उसका अन्वेषण कार्षापण के द्वारा, वो तो मूल्यवान सिक्का है, कार्षापण के द्वारा उसका अन्वेषण नहीं किया जाता है। यानी छोटी चीज अगर गुम हो गई, अब उसके लिए खोजने के लिए ज्यादा रुपया खर्च नहीं किया जाता है। गई जो गई, तो जो कपाल है वो टूट गया, और उसके बाद में जो इष्टि कर रहे हैं इससे वो कपाल थोड़ा आएगा, और कपाल को लाने के लिए वो किया भी नहीं जा रहा, और कपाल का मूल्य कितना सा, और इष्टि में तो समय और शक्ति व्यर्थ ज्यादा हो जाती है। रेलगाड़ी आदि में कई बार ऐसे निर्णय में बड़ी गड़बड़ हो जाती है ना, तो कोई चप्पल या छोटी चीज गिर गई रेल से, हाँ अब उसको लेना है, बोले 25 रुपए की चीज गिर गई, अब उसके लिए तो चैन खींचेगा और भले ही 200 या 500 का जुर्माना दे, तो 25 रुपए की चीज उतर गिर गई तो उसको लेने के लिए उतर गया वो रेल से, अब रेल तो चली गई, अब 100-200 रुपए का टिकट लेकर के फिर आ रहा है। तो छोटी चीज के लिए बहुत अधिक खर्च करना ये कोई उपयोगिता की बात नहीं है। लेकिन सरकार में कई बार होता है ना, 1 रुपए की भी गड़बड़ हो गई ना, उसको मिलान करने के लिए वो घंटों लगा देंगे उसकी रिकवरी के लिए। मान लो किसी ने 2 रुपए का घोटाला कर दिया, 100 रुपए का घोटाला कर दिया, उसको उसके से 100 रुपए लेने के लिए वो कर्मचारी बार बार जाएगा आएगा, उसका वेतन और वो सब लगाओ, तो वो कई 1000 रुपए खर्च कर देंगे, कई 100 रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन 100 रुपए वहां से लेके आने, तो ये हमारे को मूर्खता लगती है। ये व्यक्तिगत जीवन में तो ठीक है, ये सरकार वाले क्षेत्र में एक अलग दृष्टि रहती है कि वो पूरे तंत्र की बात होती है। यूं ढील होने लग जाएगी फिर तो और भी लोग भी यूं ढील करने लग जाएंगे, तो वहां से करने लगे, बोले इतने में तो ये करेंगे नहीं, तो उतना उतना वो कुछ भी करने लगेंगे। तो वहां तो नियम के लिए 1 रुपए के लिए भले ही कितनी भी भागा दौड़ हो जाए, 1000 रुपए का पेट्रोल जल जाए तो भी वो करेंगे, वो गड़बड़ रह नहीं सकती वहां पर, उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा, पूरा करना ही पड़ेगा। वो एक अलग दृष्टि है, लेकिन सामान्यतया जो हमारा जीवन है उसके अंदर हम ऐसा नहीं करते। छोटी चीज के लिए बड़ी चीज को लगा के फिर होती है तो मूर्खता हो जाती है, लेकिन ऐसा कई बार होता है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।